Daleko na zachodnim krańcu świata, głęboko w mrocznym lesie, znajduje się diabelski zamek. Właśnie tam najpiękniejsza na świecie królewna została uśpiona na tysiące lat. Śpiąca królewna w diabelskim zamku. To chyba gdzieś tu. Tam jest. Dziadku, już przyleciałem. Raz, dwa, super. I nogi jak najszerzej. Raz, dwa, gotowi? Raz, dwa. Dziadku, raz, dwa. Dziadku! Co, chcesz, żebym cię trenował? Tylko, że u mnie jest straszna charuwa. Nie szkodzi. Chcę stać się silniejszy nawet od ciebie, pustelniku. Rozumiem. Chcesz stać się silniejszy ode mnie. Tylko, że nie ma nic za darmo. Rozumiesz? Co? Dziadku, co to jest? Wydaje mi się, to łódka, a w niej jakiś dziwny gość. Thank you. A to kto? Goku, wyciągnij go. Dzięki. Czy to pan jest legendarnym boskim mistrzem? Istotnie, to prawda. Przybyłem z odległej wsi na wschodzie, a nazywam się Krilan. Witam. Proszę, weź mnie na swojego ucznia. Bardzo doceniam twój zapał, jednak obecnie nikogo już nie szkolę. Możesz sobie odpuścić i wracać do domu. Mam nadzieję, że przyjmiesz ten skromny upominek. Muszę się zastanowić. Cóż za piękności. Mam nadzieję, że dobrze wybrałem. A ty co za jeden? Jestem Son Goku. Nie wyglądasz mi na mistrza sztuk, ale lubię sztuczki. Czy to ma być jakiś żart? Twoja głowa wygląda jak kulka do pachinko. Coś ty powiedział? Przecież każdy prawdziwy wojownik winien wykazać swoją determinację goląc głowę. Spójrz tylko na boskiego mistrza. Ja tam zwyczajnie wyłysiałem. Masz na imię Krilan, nieprawdaż? Goku, ty też słuchaj. Żeby zostać moim adeptem, trzeba przyprowadzić mi tu jędrną dziewuchę. Jądrową dziewuchę? Jędrną. Zdrową, kształtną, ładną i żywą. Nie martw się, szybko jakąś znajdę. Czekaj. Nie powiedziałem jeszcze dokładnie, kogo mam na myśli. Wybrałem sobie pewną dziewczynę, którą musicie tu sprowadzić. Czyli kogo dokładnie? Chcę śpiącą królewnę z diabelskiego zamku. Diabelskiego zamku? Śpiącą królewnę? Powiadają, że dawno temu najpiękniejsza na świecie królewna została porwana przez diabły i uwięziona wewnątrz tego zamku. Rzucono na nią straszliwy urok. Zasnęła biedaczka w ciemnej komnacie na tysiące lat. Czy naprawdę jest taka piękna? Oczywiście, że tak. Jest taka piękna, że roztacza wokół siebie oślepiający blask. Jest niepowtarzalna. Jej moc sięga ponad niebiosa. Nawet skrzydlata bogini musiała poddać się jej mocy. To jest to. Czyli mamy ci ją przyprowadzić? Ten, który ją przyprowadzi, zostanie moim uczniem. To jak, dacie radę? Oczywiście, że tak. Ja też. Naprawdę? Ale gdzie znajduje się ten diabelski zamek? Jest daleko, daleko na zachód. Dziadku, to jest południe. Daleko na zachód. Znajdziecie tam 5 gór w łańcuchu zwanym Diabelska Dłoń. Zamek jest ukryty gdzieś w tych górach. Jak daleko na zachód? Naprawdę daleko. Naprawdę daleko? Naprawdę daleko. Zapowiada się fajna zabawa. Nie mogę przegrać z tym gościem. No, możecie już wyruszać. Tak. Hej, Kinto, zaczekaj, Goku. Nie możesz używać Kinto. Kinto? To nie byłoby fair, gdybyś dzięki niej dotarł tam pierwszy. Oboje dostaniecie się tam dzięki własnym zdolnościom. Rozumiem. Hej, co? To zadanie wygląda mi na wyścig. Dlatego nie będę mógł ci pomóc, gdy znajdziesz się w niebezpieczeństwie. W porządku. Ruszajcie. Super. Ups, przepraszam. Do zobaczenia. Nie zamierzam przegrać. Nadchodzę. Śpiąca królewna. Przyprowadzę śpiącą królewnę. to dopiero prędkość. Muszę wygrać trening u dziadka. Goku! Co? Co to jest? Gdzie? Gdzie? Niby co? O, tam! Hej, ty! Nie miej mi tego za złe. Ciao. Halo, tak? Tak? Co to jest? Och, to nic takiego. O, czyż to nie Bulma? Dawno się nie widzieliśmy, boski mistrzu. Dzień dobry. Co, wy też tutaj? Co was sprowadza? Są letnie wakacje, więc chcieliśmy odwiedzić Goku. A może jednak przyjechaliście tutaj na mały ścisk pysk? Niby kto? Boski mistrzu, gdzie jest Goku? Był tutaj dziś rano. A teraz już go nie ma? Wyszedł gdzieś. A gdzie? Pewnie wysłałeś go na jedną z tych twoich nieczystych misji. Nie bądź głupia. Poszedł z takim jednym Krillanem do diabelskiego zamku. Chyba nazywał się Diabelsko-Wesoły Zamek, taki park zabaw. A gdzie to jest? Daleko na zachód? Jak daleko? Naprawdę daleko. Zastanawiam się, czy on nie dotarł już do zamku. Hejka. Aleś się guzdrał. Spójrz tam. Znajdziecie tam 5 gór w łańcuchu zwanym Diabelska Dłoń. Czy to jest Diabelska Dłoń? W drogę. Ja też. Tu jest dość duży otwór. To tylko posąg. Myślicie, że to tutaj? Nie sądzę, żeby było otwarte. Dostaję gęsiej skórki. Myślę, że to jest dom strachu. Słońce już zaszło. Świetnie. Ale gęsta mgła, ciężko się steruje. Oh? Przestań. Ale tu strasznie. Co się stało? Nie, nic takiego. Nie śpisz już, panienko? Kim jesteś? Jestem panem tego zamku. Nazywam się Lucyfer. Ja jestem Bulma. Cieszę się, że nie jesteś ranna. A więc wiesz o wszystkim? Tak, wiem. Swoich klientów nie powinno się traktować w taki sposób. To była przesada, nawet jak na dom strachu. Strasznie mi przykro. Czy w ramach przeprosin mógłbym zaprosić cię dziś wieczorem na kolację? Kolację? W końcu nie miałeś złych zamiarów. Poza tym troszkę zgłodniałam. Kiedy będziesz gotowa? Tak. Proszę za mną. A poza tym, to gdzie jest Yamsza i reszta moich towarzyszy? Nie wyglądali zbyt smakowicie. Co tu robicie, wachory? Czy ty... Szukam śpiącej królewny. Nie jestem śpiącą królewną. Wiem, nie o to chodzi. Przybyłem tu w poszukiwaniu śpiącej królewny. Ale ja nie jestem śpiącą królewną. Oddaj nam ją. Prosimy. Znów nadchodzą. Durnie. Magiczny kij urośnił. Masz. Krillan. To moja szansa. Zdumiewające miejsce. Wybacz, ale ile masz lat, panienko? Jestem słodką szesnastką. Nie mieliśmy szesnastki od bardzo dawna. O czym on mówi? On mówi o tym wieczornym drinku. Jesteśmy. To nasza jadalnia. Te kostiumy wyglądają tak prawdziwie. Kreatury. Kreatury, przedstawiam wam naszego honorowego gościa. Panienka Bulma. Te kostiumy naprawdę robią straszliwe wrażenie. Cieszymy się, że ci się podobają. Hej, ale gdzie jest Yamsza? Myślałem, że się zrozumieliśmy. Są tu tylko wyborne dania. Zaraz, chcecie mojej krwi? Brawo, brawo, zgadłaś. Dziś wieczorem zamierzamy świętować, wznosząc toast świeżą krwią młodej dziewczyny. Przestańcie, nie. Pomocy. To był głos Bulmy. Co? Na pomoc! Krillan! Krillan! Kinto! Mam cię. Goku! Wsiadaj na Kinto, śmiało. Jeśli myślisz o złych rzeczach, nie możesz latać na tej chmurce. To nie moja wina. No to wsiadaj mi na plecy. Więc to jest Kinto. Całkiem niezła rzecz. Lata wszędzie tam, gdzie chce. Ale Goku, co? Uratowałeś mi życie. Będę się musiał odwdzięczyć, kapujesz? Co to? Goku, za tobą! Dopadnę cię! Przestań, to łaskocze. Zboczeniec. Muszę zdezynfekować. Chyba, że tak. Potwory, nadeszła noc, na którą wszyscy czekaliśmy. Dziś zbudzimy śpiącą królewnę po jej 5000 lat snu. Jej wielka moc rozpocznie erę strachu i ciemności. O czym on mówi? Wznieśmy toast za naszą piękną królewnę. Bulma ma kłopoty. Zaczekaj, przez ciebie nas też złapią. Nadszedł czas na toast. Bulma. Co się dzieje? Nasz ołtarz. Co? Co? Chrońcie śpiącą królewnę. Gdzie jest ta śpiąca królewna? Niemożliwe. Kim jesteś? Ludzie wołają na mnie Itadaki Lunch. Zabieram legendarny klejnot śpiącą królewnę. Więc to naprawdę jest śpiąca królewna? Czy ta dziewczyna jest dobra? Złapać ją. Nie dajcie jej uciec. Poczekaj. Goku, był tutaj. Goku. Dlaczego mnie zostawił? Bulma. To ja, Yamcha. Co ty tutaj robisz? Chciałem popatrzeć z bliska. Jesteśmy tylko zwykłymi diabłami. Co za smakowicie wyglądająca dziewczyna. Od czego by tu zacząć ją jeść? Ulong, twój czas transmutacji się skończył. Cholerka. Zjeżdżajcie mi z drogi, potwory. Stój! Och nie. Co się ze mną stało? Mam to. Teraz mogę zacząć trening u dziadka. Zatrzymaj się. Krillan. To boli. Jeśli nie oddasz mi śpiącej królewny, to twój przyjaciel zginie. A więc? W porządku. Goku, puść Krillana. Zrobiłem, co chciałeś. Co wy wyprawiacie? Przestańcie. Puszczaj. Mój ogonek. Goku, nie zabijajcie go. Nie chcę, żeby teraz zginął. Śpiąca królewno, zanurz się w świetle księżyca w pełni i przebudź się. Nadszedł czas twojego przebudzenia po 5000 lat snu. Kończy się czas panowania słońca. W końcu nadchodzi era ciemności. Obudź się, śpiąca królewno. Daj nam ciemność, której pragniemy. Prosimy cię, sprowadź nam ostateczne ciemności. Śpiąca królewna przebudziła się. Jeśli nie oddasz mi śpiącej królewny, to twój przyjaciel zginie. W porządku. To ma być ten park zabaw? Co ten głupi boski mistrz narobił? Możecie mi powiedzieć, co ja tutaj robię? Cóż... Na co patrzysz? Pełnia księżyca jest taka piękna. Pełnia księżyca? Czyż nie jest piękny? Goku, co się dzieje? Może po spojrzeniu na pełnię księżyca zmieni się w wilkołaka lub coś w tym stylu. Krillan, skończ z głupimi żartami. Goku, Goku! Cholera. Goku, przestań. Ona nie jest twoim wrogiem. Już wiem, jego słabym punktem jest ogon. Co? Pur, zamień się w nożyczki i odetnij mu ogon. Tak, przemiana. Co to było? Panie Lucyferze, proszę spojrzeć na to. Słońce wschodzi. To jest słońce, ostatnie słońce. Co masz na myśli? Co się ze mną stało? Dlaczego jestem nagi? Dziwnie się czuję. Ogonek zniknął. Mój ogonek zniknął. Widzisz? Przepraszam. A co mi tam? Ale lekko duch. Musimy się spieszyć, Goku. Bulma ma kłopoty. Śpiąca królewno, użyj swej wielkiej mocy i pochłoń mojego wroga, słońce. Co? Co robisz? Tylko mi nie mów, że chcesz zniszczyć słońce tym urządzeniem. Zgadza się. I to całkowicie. To niedorzeczne. Jeśli to zrobisz, życie zniknie. Dobrze się przyjrzyj. Oto kres słońca. Yamsza. Co? Bulma. Cholera. Goku. Krillan. W porządku. Goku, szybko, zniszcz to. Inaczej słońce zostanie zniszczone, a my wszyscy... Ostrożnie, uciekajmy. Dobrze się spisałeś, Goku. Dzięki tobie słońce jest bezpieczne. Goku? Co? Nie, nic. Dziwny jesteś. Najważniejsze, że wszyscy są już bezpieczni. Pokój. Ona jest wspaniała. To naprawdę cudowna, śpiąca królewna. Jest nawet lepsza, niż sobie wyobrażałem. Nazywam się Lunch. Wygląda wyśmienicie. To pomyłka, boski mistrzu. Pustelniku, ślinisz się. Wiem o tym. Wybacz, że nie udało nam się przyprowadzić śpiącej królewny. O czym ty mówisz? Ona jest gorąca niczym słońce. Co to znaczy? Myślę, że obaj macie duży potencjał, dlatego zostaliście moimi uczniami. Naprawdę? Masz na imię Lunch, prawda? Musisz być bardzo zmęczona. Wejdź do środka i odpocznij. Właśnie tutaj. Hurra, hurra, udało nam się, Krillan. Kim ty do diabła jesteś? Wracaj tu. Czy zrobiłam coś złego? Nie, nie zupełnie. Był to film z serii Dragon Ball. Wersja polska Nanokarin. Czytał Hubert Chłopicki. www.głoslektora.pl